A Tisza kormány nyilvánosságra hozza a Bicskei kegyelmi ügy aktáját és a 20 év alatt a gyermekvédelemben elkövetett bűncselekményeket, írta ki Facebook oldalára Magyar Péter csütörtök délután. Az nem derül ki pontosan, milyen aktákra gondol, amit tudni, hogy a köztársasági elnök hivatalán kívül az igazságügyi minisztériumban is keletkezhettek dokumentumok. Sok részletet a mai napig sem tudunk, így például az sem, hogy pontosan kik írták meg a kérvényt a köztársasági elnöknek, K. Endre kegyelmének ügyében. Magyarország és az ország legerősebb, legszervezettebb politikai közössége ezt a választást nem kicsit, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meg fogja nyerni, mondta még Magyar csütörtök délután Sopronban. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó Gyurcsány Ferenctől idézni mindig. Nagyon-nagyon-nagyon vonzó szavak ezek, nagyon-nagyon mélyen beégtek a közös emlékezetbe, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megfizettünk érte. 16 éve fizetünk érte. Ezt már az ők apám is így gondolta. Egy nagyon pont elég lett volna, de amúgy üdvözöljük a fedélzeten Szabó Bencét, hogyha ez így majd elkezdődik tényleg ez a kivizsgálás. Nekem nagyon imponál ez, hogy a Bicskei kegyelmi ügy aktáját és a 20 év alatt a gyermekvédelemben elkövetett bűncselekményeket nyilvánosságra akarják hozni. Hát az ügynök akták. Hát azokat is nyilvánosságra akarják hozni? Arról volt szó, hogy igen, tehát van válasz a kérdésedre, és igen, ez a szándék, és nagyon remélem, csak az a dolog, hogy az ember, akin ez múlik, és akit leültetnek az oroszok a következő napokban, hogy bátyám, biztos, hogy ti ezt akarod, akkor az az ember azt tudja mondani, hogy a kurva anyátok. Ruszkik haza. Van egy régi mondásunk erre, egy ilyen helyzetre. Igen, nem tudom, értik-e. Ja, úgyhogy igen. Számon kell kérni az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát. Ki kell követelni az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát. Bizony, mindent máshogy kell csinálni, mint 89-ben. Nem hagyni, hogy átmentsék a privatizált vagyont, és abból aztán politikai befolyást, politikai hatalmat konvertáljanak a remélt rendszerváltás után. Bizony, minden ügynök aktát nyilvánosságra kell hozni, és bizony, vörös vonalat kell vonni a két rendszer között, és nem engedni azt, hogy akik az előző rendszerben kompromitálódtak, azok a következő rendszerben úgy folytassák, mintha mi sem történt. De még ha kompromitálódtak, tehát itt azért te is hajlamos vagy összemosni a 3x2-t a 3x3-mal, lehet, hogy egyébként ebben igazad van. Én viszont nem csak ezt gondolom a kompromitálónak, tehát azt, hogy Pintér Sándor MSZNP tag volt, Kövér László MSZNP tag volt, és egyébként még sorolhatnánk egy ideig. Orbán Viktor kisztitkár volt. Igen. Nem tudom, hogy ott húznám-e meg a... De ez tény, hogy így van. De mondjuk Orbán Viktorra lehet, hogy a másik, a hármassal kezdődő... Az egy másik és végződő, ügy miatt, nem a KISZ miatt. Az végződő. Az nem Magyarországon lesz az akta. De ahogy a latin mondás tartja, per aspera ad acta, ugye a nehézségeken át az akta. Ugye ez kéne, hogy eljussunk odáig. De tényleg minden ilyen aktát amúgy nyilvánosságra kéne hozni. Az nagyon érdekes, amit mondasz, Robi, hogy igen, a vagyon, a privatizált vagyon. Hát bazd meg, van még itt valami, ami nem privatizált. Hogy a vagyon visszaszerzés szerintem itt nehezebb lesz, mint az akta nyitogatás. És ami a legfontosabb, az út a börtönbe program. Ami a legfontosabb, a vagyonvisszaszerzés és vagyonvédelmi politika. Ezeknek az ígéreteknek a kikényszerítése. Nem is elsősorban azért, hogy a maffiatagok azok fizessenek az elmúlt 16 év lopásaiért, gazemberségeiért. Elsősorban azért, hogy legyártsuk ezt a precedenst, és a következő történelmi korszakra ez már egy demoklész kardja legyen, ami minden politikus fölött ott lebeg. Ha most Magyar Péter példát statuál az elmúlt 16 év tolvajlásával szemben, méghozzá kemény büntetőjogi eszközökkel, akkor a következő történelmi korszakban már nem merik a politikusok ezt megtenni. Ha 10-ben megtörtént volna, a Gyurcsány számon lett volna kérve, nem lehetett volna így lopni, mert nem mertek volna. Lett volna egy precedens, ami nem engedte volna. Alig ha véletlen, hogy Gyurcsány nem lett számon kérve, pedig hát ez volt Orbánnak az egyetlen ígérete 2010-ben, erre kapta az első kétharmadot. Részletet ha közöltünk Puzsér Robert szerdai Partizán interjújából. Szinte szó szerint. De hát ugyan... Bocsánat, mert ezt mindig úgy értelmezem én itt, és félek, hogy a hallgatók is, vagy akár te is, hogy ez azt jelenti, hogy mi itt elkezdünk közösségi vacsdogot játszani, hogy a Magyar Péter vigye végig az igazságszolgáltatás helyreállítását, a vagyon visszaszerzést és a társai, nem csak rajta múlik, nem csak rajta kell követelni. Amikor intézményi akadályokba, amikor beépített, beültetett emberekbe ütközik, akkor mi, ahogy eddig az utcára mentünk, ha most utoljára a tömegben vagytok, nézzetek körül, és érezzétek, milyen érzés 100 000-en lenni, és akkor tudjátok, hogy ez megállíthatatlan. Amikor ez lebonthatatlannak tűnik, akkor néhány téglát nekünk kell kivenni. Érted? Hogy, ne, hogy az elitnek az abszolút felelőssége, az megvan akár, van egy óriás felelőssége, amit felvállal, de a mi felelősségünk az, hogy egyébként amikor az elit célja helyes, vagy bárkinek a célja helyes, akkor mögé álljunk, mint egy tömeg. Amikor a legfőbb ügyész nem működik együtt, ha az alkotmánybíróság nem működik együtt, akkor egy olyan szintű társadalmi nyomást kell helyezni médiával, tüntetéssel, tömeggel, üvöltéssel, ami utána az együttműködővé válik, vagy látja a népakarat mögötti szempárokat. Megkockáztatom amúgy, hogy igen, igazatok van, de nem a Magyar Péterék fogják ezt megcsinálni, véleményem szerint, ha nem tudod kik? Azok a bírók, azok az ügyészek, azok a nyomozók, azok a navosok, akik eddig 16 évig az alsó sufniba kellett, hogy rakják parancsra azt, amit oda kellett rakniuk, és nem foglalkozni vele, hogy ne törődj te ezzel, nézzél félre, azok fognak most bosszúból vagy sem, de elő fogják ezeket a dolgokat venni, mert nekik is a faszuk tele van már ezzel, hogy mindig megmondják, ők csak lehet a munkájukat akarják végezni, ismerünk ilyeneket, coming out-olnak is, mostanában elég erősen, hogy ezek fogják. Na most végre előhúzom én azt, amit akkor nem csinálhattam meg. És ezek lesznek a kulcsfigurái, az ő álhatatosságuk, meg kitartásuk, és profizmusuk fogja szerintem ezt előre vinni, hogy nem hagyják többet besöpörni a szőnyeg alá ezeket a dolgokat. Legyélte a próféta. Esetleg beszéltél is ilyen bírákkal, akik alig várják már viszket a tenyerük? Azok a bírák, igen, akiket igen. Megfenyegettek, hogyha kimentek tüntetni, akkor dá lesz. Hát, bazd meg, van még olyan társadalmi csoport, akit nem sértett vérig a Fidesz? Az utóbbi, vagy aki egyenruha van, és még nem alázták meg emberi mi voltában? Nincs. Szerintem nincs, mert a mentőápolótól kezdve a katonán át, a tűzoltóig mindenki szopja a faszt miattuk 16 éve. Érdekes, hogy ha van autonóm politikai véleményed, akkor kussolj, de ha nincs, akkor viszont itt egy pak drog, gyere már be a fülkébe. Igen, de hogy vazeg, egy olyan államapparátus, aki a saját bírói karát fenyegeti, az álmos könyvek szerint az nem jelent sok jót. Ilyenre nagyon nincsen példa az EU-ban. A saját bírói karodat fenyegeted meg. Rémálmos könyvek is vannak, és tudjuk, hogy van annál lejjebb, mint ami most van. És oda eljutni lehet fegyveres konfliktus után azonnal, tehát kvázi egy csorgonyáló álomból egy véres diktatúrában sublimálni egy nap alatt, de lehet oda eljutni 30-40 évek alatt is. Lehet, hogy a Bencsik fogja írni a következő himnuszt? Melyik Bencsik? Attól függ, mert tudok különbséget tenni. Igen, tényleg lehet különbséget tenni köztük. Igen. Igen. Ha már Partizán a Szabadság ára a thumbnail címet viseli, az a kisfilm, amiben a Balogh Jenő újra megszólal, ez a Jaga Bece nevű cigánysrác, vagy úr, mert azért egy nálam jóval idősebb emberről van szó, aki nagyon szimpatikus és furán őszinte volt már egy-két hónapja is, amikor igen. Beszéltek vele. Azt mondta, hogy a szíve a Tiszájé, de az esze, miután az építőiparban dolgozik, az a Fideszé. Aztán utána elment egy ilyen országjárás eseményre, ott megfogták egymás kezét, folyt a könnyük, és azt mondta, hogy jó, akkor nem tud ezzel mit csinálni. Tele molinózta a kerítését Tisza molinókkal, természetesen kibaszták és a melóból, és sehol nem talál. Bűtöttek neki, én is utaltam neki, úgyhogy annyi pénzt azért összeraktak, hogy most hónapokig kereshet még munkát. De nem, tudod, nem lehet minden szituációt így orvosolni, de nagyon-nagyon szimpatikus és bátor a kiállása, abszolút. És nagyon reménykeltő, hogy egy kis településen olyas valaki, aki egyébként akár együttműködött ebben a különböző roma szervezetek és a Fidesz kis karöltő akcióiban, az is azt tudja mondani, hogy oké, okay, eddig és ne tovább. És ugye itt értem, mert ez a nagy szíved visz a sírba, bazd meg, mert tényleg ez van, hogy itt a Fidesz alatt, hát ezt szívedre hallgattál, akkor konkrétan a sírba tettek, mert nem találtam munkát sehol. Én ezért vagyok bizakodó, mert az emberek a zsebükbe nyúlnak, és ez jelez valamit. Áldozatot, személyes áldozatot hát vállalnak. Hamar összejött nektek is. Amit, igen. És 100 milliós költségű koncertet szervezünk, és igen, úgy néz ki minden jel szerint, most már 95 millió fölött vagyunk, és ott a helyszínen is fogunk gyűjteni. Minden jel szerint összegyűlik a költsége ennek a koncertnek, ami nagyjából 110 millió lesz, hát egy női táska ára. Nem sok. Hú, ez keményebb. És nagyon... Igen, és akár Szabó Bence. Szabó Bence százados. Szabó Bence századosnak összegyűjtött pénz. Azt érzem, hogy megmozdult a társadalom, és ezek az áldozatvállaló gesztusok, amikor összedobnak egy koncertre 100 milliót, amikor Szabó Bencét az ő személyes élethelyzetében kialakult válságban kisegítik, ezek azt jelzik, hogy az emberek nem csak az utcára mennek ki, hogy kifejezzék a dühüket meg az indulatukat, hanem igen, személyes áldozatot vállalnak azért, amiben hisznek, ami a meggyőződésük. Valahogy a magyaroknak 2024. februárja óta személyes ügy lett az országuk sorsa. Egy polgári társadalomnak ez a nulladik kilométer köve. Innen indul ki egy polgári társadalom, és ez bizony eltölthet minket a reménnyel, hogy mostantól valami más jön. Ez nem a Gurenje hűtőrendszer váltása lesz. Képzeld el, ha minisztereknek, kormány tisztviselőknek, országgyűlési képviselőknek is a donebliükből kéne csak megélniük. Jó. Vagy a Patreonjukból, vagy nevezd, aminek akarod. És ahogy végzi a munkát. Pontosan. Ha, minden hónapban az úgy. Ez lesz a mérce. Hibát van. Aha, mindig hibát, lehet malmozni, ezt is tudja a patrióta úgy fordítani, hogy milyen szegénység lámpuzséréknek is összedobtak százat az emberek. Mert nem is tudják elképzelni, hogy valaki nem a zsebébe rakott pénz alapján szavaz. Nincs fantáziájuk, hogy esetleg nem akarunk orosz módra élni. Esetleg zavar minket az, hogy újra szerveződik a Szovjetunió, újra szerveződik a Varsói szerződés. És minket, pártunk és kormányunk oda szán. Esetleg nyugati módra szeretnénk élni, nyugati szabadságfokon szeretnénk élni. El se tudják képzelni. Hogy hanem hát döntenek ott... magukról. Igen, hanem hát ott van a pénz, hát ott van 100 millió, és akkor ezek nem akarják a kormányt, hát ott a pénz. Ennyi. De, és ezzel el is hárulják, hogy ők hogy gondolkodnak, így. Ilyenkor magukról vallanak. Hogy őket valóban semmi. Te mennyit kapsz ezért, Puzsé? Bazd meg. Ja. Így tudsz gondolkodni. És Orbán Viktor azt magyarázza a DPK gyűlésen, meg a országjárásán, hogy ő nagyon megérti azt, hogy a fiatalok miniszterelnökök akarnak lenni. Ő nagyon megérti, hogy ilyen ambíciójuk van, hogy miniszterelnökök, de mindennek rendelt ideje van, most nem ennek az ideje van. Még szerencse, hogy 16 éve folyamatosan nem ennek az ideje van, pedig a háború még csak 4 éve tart, előtte sem ennek az ideje volt, pedig konjunktúra volt 10 éven keresztül, ömlöttek az országba az uniós források, akkor sem ennek volt az ideje. Akkor ennek volt az ideje. Fogadni merek, hogyha most... nem takarodnak el, 4 év múlva sem lesz ennek itt az ideje. Éppen nem lesz. De a párton belül az a közbölcsesség járja, hogy nálam nincs alkalmasabb. A közbölcsesség. Ez az ő bölcsessége, és az a közbölcsesség lett rögtön. Igen. Azért ezt tegyük már hozzá, hogy ha már kanyarodjunk vissza a hírhez. Egy dolog ragadít meg engem, hogy az igazgató a bűnösségét nem vonja kétségbe, és figyelj, de azt állítja, hogy a 25 év alatt, mondja Kónya Endre, amíg a gyerek otthonban dolgozott, nem volt sejtelme semmi rosszról. 25 év alatt neki, mint igazgató helyettesnek nem volt sejtelme, 25 éve jár oda dolgozni, bazd meg, minden áldott nap. Ha én valahova 25 évig járok dolgozni, akkor kurvára tudom, hogy mi történik ott. Miközben lebeszélem a gyerekeket arról, hogy eszkalálják a tapasztalt visszaéléseket, az nem számít egy ilyen sejtésnek? Hogy mi van, ha igazat mondanak? Várjál, erre az volt a válasz, hibáztam, a hiba annyi volt, hogy túl nagy a szívem, foglalkoztam a problémás fiatalokkal a szívem. Jaj, hát igen, az... ez az, ha megkérdezed az átlagembert, pont ez, egyszerű ez... embert az utcán, hogy mi a legrosszabb tulajdonságod, és megnevezi a Jézus Krisztus legjobb tulajdonságát, a nagy szívem, hogy mindenkinek megbocsájtok, hogy én mindenkivel olyan jó vagyok, és a gonoszak az emberek, és ezért én megszívom. Ezért én mindig a rossz végére kerülök a fasznak. Jaj, a nagy szívem! Őt keresztre feszítették, ezt írja a könyvébe. Hát nem, pedig járt volna, de nem. Gyurcsány is eljátszotta ezt, hogy már megbűhődött, illetve akinek még ilyen nagyon nagy szíve van, és ez volt a legnagyobb hibája, az ugye Novák Katalin és az odavezető gépezet, hogy ő is ilyen, mert megesett a szíve. Imádni való volt, amikor a Gyurcsány ezt mondta, hogy ő már megbűhődött, az volt az első pillanata annak, hogy utalt arra, hogy valami rosszat elkövetett. Addig erről szó nem volt, már megbűhődtem. Kész. Tényleg? De miért is bűhödtél meg? Eddig arról volt szó, hogy igazságbeszéd, arról volt, hogy mindent jól csináltál, csak a geci Orbánék, azok behazudtak. Mi az, hogy megbűnhöttél? Feri, bevallottad a bűnt, amit elkövetted egyáltalán? Vagy nem most csak az igazságbeszédről van szó, tehát a Gyurcsánynak így utólag azt gondolom, hogy nagyobb bűne az, hogy nem vállalta azonnal a felelősséget, hanem ott maradt még 2 vagy 3 éven keresztül. És mit értett az alatt, hogy megbűhődött? Hogy már nem miniszterelnök? Ez a bűnhődés, hogy elvették a játékát Magyarországot tőle. Ez a Novák katalinizmusban, ez egy pokoli másfél éven volt, 5 millióé sofőrrel, izével, konyhással. Hát, de kurvára pokoli lehet. Konyha Ferenc, rendre. Nem ez a bűhődés, te megúsztad. Ferenc, igen, nem megbűhődés. Hihetetlen. Legnagyobb büntetésként a legnagyobb megúszás nevezi meg akkor, ugye ez a saját legrosszabb tulajdonságom. Igen. Megnéznék egy ilyen állásinterjút, tudod, ilyen standardet, amikor így kérdezgetik a Gyurcsány Ferencet, hogy nem, csak nincs, elő. És kér, akkor itt egy, tudod, Sánta, van pupod? Igen. Nincs, itt egy, hogy hol látod magadat 5 év múlva, és hogy szabadlábon, vagy hogy mi a három legjobb tulajdonságod, azonnal biztos tudna mondani valamit, és mi a három legrosszabb, igen. És akkor... Tudod, így nyomná ezt az NPC Gyurcsány. Van a Gyurcsánynak egy ilyen alap tikje, nem? Ha nem beszél, akkor is így leadja ezt a... Akkor is pojáca. Akkor is pojáca, amikor hallgat. Szerintem igen, akkor is pojáca, amikor alszik. Ez az a karakter, akit a játékban nem szólítasz meg. Nem mész oda vele beszélgetni, mert én furán mozog a sarkon, és ilyen el van baszva az algoritmusa, tudod. Az hogy a faszban van mindennek ellenére, hogy amikor a borzalmasan ízléstelenül a Batiz András akkori kormányszóvivő egykori TV2-es folyamatnak a mennyegzőjére csinált egy ilyen táncolós videót a Gyurcsány, de könyörgöm, a Gyurcsány nem Hugh Grant. A Gyurcsány nem egy jóképű sármőr, hanem a hogy mondjam, a diplomás unokára váló nagymamának a kedvenc freskója, baszki. És elkezd mozogni hórihorgasba. De úgy, baszd meg, tud már, hogy nem... Madár ijesztőt a vezőn fújja a szél, és így gyülök. Nem, az autókereskedések előtt az a lufi. Tényleg az, aki és ő ezzel akart választást nyerni, sőt, ezzel nyert választást. Na de hol táncol? A parlamenti irodájában. Az ablak előtt. Nem a Karmelitának az erkélyéről focizgat, meg újságot olvas. Tehát, hogy bizonyára volt egy miniszterelnökség ott a Kossuth tér sarkán talán éppen még akkor, ami a parlamenttől különálló, de hogy mi épületek, mi intézmények vannak, bazd meg, hogy nem fér be a parlamentbe a kibaszott miniszter, hanem így mennie kell valahová, és akkor nyilván a miniszterelnöknek van oda, de nem vagizott azzal, hogy itt fölújítottam annyiért egy palotát, mit tudom én, 2 milliárdért, tudod, de most mondta ki a Puzsér, bazd meg, ő ezzel nyerte meg a választásokat. Mi csinált Orbán Viktor 2 napja? Táncikált az autóba mulatósra. Ez a Gyurcsány módszer. Nem a double blow. Ezzel akarja behúzni. Hát ez a secret weapon, ami csoda? Game changer, bazd meg. Ez itt a game changer. Ebben bizakodni lehet. A tánc a bukás előjele, igen. Erre lehet építeni. Most már mindjárt jön a bukás.